pressproject.gr. Ακούτε το pressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε, καλώς τα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε. Θάνος Καμήλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους αγαπημένους ακροατές, ακροάτρες από όποιον μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε live, είτε κονσέρβα, είτε από το μεταδεύτερο. Παιδιά, σήμερα η εκπομπή θα έχει ψέκα. Θα έχει κυρίως πολιτιστικά όμως. Έτσι δεν είναι? Τι εννοείς? Πολιτιστικά. Είχαμε μουσική την προηγούμενη ώρα, θα έχουμε τώρα εικαστικά. Α, ναι, θα γίνει γι' αυτό. Αλλά πρώτα, παιδιά, πρώτα πρέπει να σας μιλήσουμε για τα συμπτώματα που έχει ο Θάνος. Είναι αυτό το πράγμα, ρε, ούτε στο χειρότερο εχθρό μου. Για πες τα νο. Μακριά, ξού. Χίλιες φορές κορονοϊό. Χίλιες φορές κορονοϊό, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Πα. Εμβολιάστηκα χθες. Για όσους δεν ακούσατε χθες είναι εκπομπή. Οπότε σήμερα έχει σκάσει σε πολύ λογικό επίπεδο η παρενέργεια. Δηλαδή βαρύ κεφάλι κλπ. Αλλά είπαμε τον Κωνσταντίνο ότι θα μπούμε να το παίξουμε έτσι. Αυτό είναι disclaimer, αυτή η εκπομπή υποστηρίζει τον εμβολιασμό. Πρέπει να το λέμε και συνέχεια. Αυτή η εκπομπή. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα. Παρά τα φρικτά συμπτώματα, χίλιες φορές COVID. Χίλιες φορές. Χίλιες. Τώρα πάνε και 37 και 1. Παιδιά, 37 και 1, ποιος το αντέχει? Υπάρχει άνθρωπος που να αντέχει 37 και 1, καλύτερα να πέσεις κάτω. Και είναι και αυτά τα δέκατα τα σπαστικά. Τσίπησε. Τι λένε για τους άντρες, για κάποιο λόγο έχει βγει αυτό που κάνουν, ότι περισσότερο κάνουν. Φαίνεται καταστροφή όταν αρρωσταίνουν. Δεν έχω πει τις θεωρίες μου για τις οδύνες του τοκετού. Γι' αυτό τα λένε αυτά. Oh. Oh. Δεν θα τις πω, δεν θα τις πω. Θα χάσουμε ένα μέρος του κοινού αυτή τη στιγμή. Δεν θα τις πω, δεν θα τις πω. Αυτά. Θάνο, κουράγιο. Ναι. Κουράγιο, τι να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή υπηρετείς τα συμφέροντα της Διεθνούς Εμβολιαστικής Βιομηχανίας. Ναι. Κάντο ως μια χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, το κάνω. Και επειδή λέτε τσίπησε σε ένα, παιδιά, τα λέγαμε και χθες, εμείς εδώ παίζουμε για τη φανέλα. Α, ναι, 29. Τίποτα. Δεν έχει τσάμπα. 150 και τέτοια φλωριές. Εντάξει, να το λες αυτό, το λέμε μετά στις επόμενες γενιές. Εμείς, εγώ στην εποχή μου, ξέρεις πώς εμβολιαζόμασταν. Σαν τρυπάνι ήταν η Βελόνα, ρε. Εκεί ήμασταν δύο μέρες εκεί με τον COVID. Δύο εβδομάδες ήμασταν με παρενέργειες με τον COVID. Να το 37 και ένα. Ναι, και να το τον τεπών το χιλιάρι. Ναι, όχι για τη φανέλα, παιδιά. 11, εμείς 11 αυτοί, 23 σύνολο. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι κάθε μέρα ξεχωριστά κλπ. Πακάκου, έχουν βγει ειδικά θερμόμετρα για άντρες. Στο 37 και 2 καλεί αυτόματα στενοφόρο. Θα είναι ειρωνικό, δεν είναι αυτό? Σεξιστικό, πρώτα απ' όλα. Σεξισμός προς άντρες δεν υπάρχει, θα εννοώ. Εντάξει, είπα να πούμε και μια. Αλλά πάντως είναι, νομίζω ότι είναι ειρωνικό τώρα. Αυτό είναι σαν να λέει τώρα ότι είμαστε μη γιάγκηχτοι. Καλά, εντάξει, είπα κακού. Να σε δούμε σένα στο 37 και ένα, πώς είσαι. Στο 37, παιδιά, με το που χτυπείς 37, βαράς ένα γερμή, δεν είναι αστεία. Λοιπόν, Θάνο, πες μας τώρα βιωματικά πια. Το θέμα των εμβολίων το κοίταζες μέχρι χθες ως ένας μελετητής. Ναι. Ως ένας δημοσιογράφος που ασχολείται, έχει δημόσιο λόγο, επηρεάζει, ένας opinion leader. Ναι. Έτσι δεν είχε πει ο Κεκίλιας, δεν το είχε πει αυτό με τους opinion leaders. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι χθες λοιπόν. Influencer και opinion leader. Ναι. Opinion leader. Opinion leader. Μέχρι χθες ήσουν ένας άνθρωπος που μελετούσε τα δεδομένα ως απομονωμένος επιστήμονας και μοιραζόταν αυτή τη σοφία με το κοινό του. Ναι. Πώς νιώθεις σήμερα όμως που είσαι τρυπημένος? Νιώθω. Που έχεις δει την παρενέργεια στο πετσί σου. Νιώθω. Πώς θα νιώθω, δεν ξέρω. Τι μήνυμα να στείλω τώρα? Να στείλω ψέκα? Να σου πω, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι? Είναι δύσκολα. Είμαι καλά, θα πω. Είναι θα δύσκολα, σαν, ναι. Αλλά αξίζει τον κόπο, ναι. Και να πάτε όλοι να εμβολιαστείτε. Αυτό το μήνυμα θα ήθελα. Ναι. Δηλαδή, να δείχνει κιόλας ότι δεν το υποβαθμίζεις, λες περνάω δύσκολες ώρες, αλλά όλοι. Εγώ είπα, παιδιά, για τη φανέλα, εδώ κάνουμε θυσίες και χωρίς το 150. Κυριάκο, δεν περνάνε αυτά σε εμάς. Λοιπόν. ο Γιάννης τόσο σε. Αυτός ανόητος γυναικείος μύθος αφορά μόνο τους μαμάκηδες άντρες. Α, μπράβο Γιάννη. Μπράβο Γιάννη. Όχι, δεν αφορά εμάς τους αληθινούς άντρες. Γκρέκορ Σάμς έχει βάλει εδώ πέρα μια κυβιστική βερσιόν της Μενδώνη που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Κυβις Μενδώνη. Ναι, πρέπει να περάσουμε στα εικαστικά. Αρκετά με την ψέκα, παιδιά. Εικαστικά. Ναι. Άνθρωπος είναι, ρε παιδιά. Δεν σας έχει τύχει. Δεν σου έχουν πει, δεν σου έχουν δώσει, ας πούμε, ένα πολύ ακριβό βάζο και να σου πούνε πρόσεχε πάρα πολύ. Ό,τι και να γίνει, μη σου πέσει. Δεν σου έχει τύχει αυτό το πράγμα? Όχι. Δεν έχει σπάσει ποτέ τίποτα? Δεν σου έχει πέσει ποτέ από τα χέρια ένα ποτήρι με κρυστάλλινο από το καλό σερβίτσιο της μαμάς σου? Όχι. Τι καλό. Δεν στάδινε καθόλου. Ποτήρι έχω σπάσει. Ναι, ήταν κάπου πάνω τα έχει σε κάτι. Από αυτά που έχει ένα. Από τα σπίτια που έχουν ένα κρυστάλλινο και κάτι τέτοια ποτήρια, απλώ τα έχουν πάνω να υπάρχουν. Εσύ δηλαδή δεν έχει κάνει καμία ζημιά? Ζημιά σοβαρή δεν νομίζω. Δεν έχει κάνει σοβαρή ζημιά? Συνήθως εγώ ήμουν ζημιά, γιατί ξέρω εγώ έχω πέσει να σπάσω το κεφάλι μου και τέτοια. Το κεφάλι σου δεν μα ενδιαφέρει. Δηλαδή τώρα να σπάει ο μπάτσο το κεφάλι του, α πούμε. Θα λέγει ναι, εντάξει. Εντάξει, θα μου σπάει ο μπάτσο το κεφάλι. Κλάιν μάιν. Ακόμα ένα. Τίποτα πικάσο. Λοιπόν, υπάρχει μια κάπως περίεργη ιστορία, να την πούμε, με αυτούς τους πίνακες εκεί πέρα. Mm-hmm. Κλέβουν κάτι πίνακες, μετά μερικούς τους βρίσκουν, μετά είναι μια λίγο περίεργη ιστορία τι έχει γίνει με αυτούς τους πίνακες, πόσοι βρέθηκαν, γιατί δεν βρέθηκαν, mm-hmm. ποιος τους έκλεψε, mm-hmm. πότε τους ανακαλύψαμε, mm-hmm. τι ρυθμίσεις είχαν περάσει πριν να τους ανακαλύψουμε. Όλο αυτό είναι κάπως γκριζοσκότεινο. Παρόλα αυτά, πάντα θα υπάρχει κάποιος. Το γράψε η φίλη Εφη Γιαννοπούλου, την οποία εκτιμώ πολύ. Και λέει, αμάν ρε παιδιά, τρεις μέρες με memes για τον Πικάσο που γλίστρησε. Λέει, εδώ πέρα προφανώς υπάρχει ένα σκάνδαλο από πίσω με αυτό που έχει συμβεί και αυτό που ισχυρίζονται. Δεν γίνεται να κολλάει αυτή η ιστορία. Και ξέρεις, νιώθεις την ανάγκη να πεις, άνθρωποι είμαστε κι εμείς, αφήστε μας λίγο να ανασάνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάνουμε λίγο χιούμορ. Ναι. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να γίνει ακόμα μία ανασκόπηση, να έχετε ακόμα μία. Τρεις σε πέντε μέρες. Μέρα παραμέρα, να έχουμε μία ναι, μία όχι. Θα πληρωθούμε σε ρεπό για αυτό που συμβαίνει αυτό το τρίμερο, να ξέρετε, μη χαίρεστε. Παιδιά, να το πούμε τώρα αυτό. Κανονικά το πρόγραμμά μας, αν δεν υπήρχε αυτή η σκληρή επικαιρότητα με τον Πικάσο, το πρόγραμμά μας ήταν να βάλουμε θάλασσα να ακούμε. Τα βάζαμε δηλαδή από YouTube λίγο φλίσβο. Θα το αφήναμε να παίξει κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτό. Mm-hmm. Μετά έχουμε συνέντευξη μετά το διάλειμμα. Ναι. Mm. Πάλι είστε πίσω στη δουλειά. Ορίστε. Δηλαδή, πίσω στη δουλειά. Πίσω. Ναι, τώρα είναι μια σύμπτωση αυτό και απορώ που υπάρχουν σκιές. Γιατί κλάψαν αυτοί οι πίνακες το 12. Ωραία. Και κάπου το Φεβρουάριο περνάει μια διάταξη, κυρία Μεδώνη, μια τροπολογία που λέει. Ουσιαστικά, ότι αν επιστρέψεις αυτούς τους, ότι υπάρχει δυνατότητα επιστροφής και αν έχει κάποιος την κατοχή του, αν κάπου ρε παιδί μου, κάπου στο δρόμο, περπατάς εκεί και πώς βρίσκει ο άλλος ένα 5 ευρώ κάτω στο δρόμο, βρίσκει ένα Πικάσο. Σε όλους δεν έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή, οκ, βάζω εμένα, δεν μου έχει συμβεί. Αλλά να βρει ένα Πικάσο. Να βρει ένα Πικάσο στο δρόμο, έχει συμβεί. Και λέει ότι μπορεί να το επιστρέψει, ότι υπάρχει μια αμοιβή που είναι απόρριτη. Και ότι. Και προφανώς δεν υπάρχει σύλληψη και τέτοιο. Δεν είσαι κακοποιός, κάνεις deal. Και αυτό περνάει το Φεβρουάριο. Και το γράψανε στο Κοσμοδρόμιο, υπάρχει ένα άρθρο. Σχετικά. Που έλεγε. Που συνέδεσε λίγο τις τελείες και λέει: ρε παιδιά, μήπως θα βρεθεί σε λίγο καιρό ο Πικάσο και θα έχουμε κανένα show της Μενδώνη. Και βρέθηκε ο Πικάσο. Τώρα. Όλα αυτά είναι μια σύμπτωση. Σου λέει η Μενδώνη. Με τροπολογία, ξέρετε ποιο κομμάτι έχει μείνει αρρύθμιστο αυτή τη στιγμή στον πολιτισμό? Το πώς θα επιστρέψει όλος κάτι που έχει κλέψει. Ένα εργοτέχνης που έχει κλέψει. Που έχει την κατοχή του, ας πούμε, να το δει δικό του. Μπορεί να το έχει κλέψει, είπαμε να μπορεί να το βρει στον δρόμο. Αυτό. Και κάπως γίνεται τώρα αυτή η σύνδεση. Άμα είναι ο άνθρωπος καχύποπτος, παιδιά. Άμα είναι ο άνθρωπος καχύποπτος. Εμένα γενικά δεν μου δημιουργούν καμία ανησυχία τα λεφτά που δεν με ρωτάνε που πάνε. Αυτό που λέει μυστικές αμοιβές, μυστικά κονδύλια. Κάτι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κάτι τέτοια, κάτι κονδύλια. Όλοι έχουν μυστικά κονδύλια πλέον. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι το μόνο που λες. Εντάξει, έχουν όλοι. Το Υπουργείο Μετανάστευσης που έχει. Τα έχουν βάλει όλα στο Μηταράκι, που κάνει δύο απευθείας αναθέσεις τη βδομάδα, ας πούμε. Είχανε. Το θυμάσαι αυτό για τις προσφυγικές δομές. Ναι, τα άλλα τα καταλαβαίνω. Είναι κατασκόπους. Σε ένα από τα νομοσχέδια που έκανε χειρότερο το άσυλο, είχε ανοίξει λογαριασμό στο Μηταράκι να βγάζει λεφτά. Ναι. Ναι. Εντάξει, όχι, γενικά όπου μπορούν να δίνουν λεφτά χωρίς λογοδοσία, εγώ είμαι υπέρ. Το καταλαβαίνω δηλαδή. Δαπίτησε ελαιοχρωματιστής, λέει, είναι ο τύπος που τον έκλεψε. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω, μην κατηγορούμε τον άνθρωπο τώρα ότι είναι δαπίτης. Και μην κατηγορούμε και μια ολόκληρη παράταξη. Και μια ολόκληρη επαγγελματική κατηγορία τους ελαιοχρωματιστές. Ας μην στιγματιστεί όλος ο κλάδος επειδή ένας είναι δαπίτης. Ναι, ναι, ναι. Το καταδικάζουμε και. Ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουμε. Είχαν κλαπεί τρία έργα, λέει, βρήκα μόνο τα δύο. Βρήκαν τα περισσότερα, για όνομα. Το 66%,6666. Έλα τώρα, βρήκανε τα δύο από τα τρία, καημένε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι το background και τα ύποπτα της υπόθεσης, γιατί προφανώς θα υπήρχε ένα δυνητικό σκάνδαλο σε αυτή την υπόθεση. Και πας ρε παιδί μου πάλι, πώς ήτανε με τον με τον γυναικοκτόνο της Καρολάιν, με τον πιλότο, το καλό μας το παιδί που ταΐζει γάτες και βλέπει παπάκια στο Instagram αυτή την περίοδο και τα μαθαίνουμε όλα αυτά. Πώς ήταν που έφτασε ένα σημείο που λες, ρε ελληνική αστυνομία, σου πήρε λίγο, αλλά μάλλον την έκανες τη δουλειά σου. Και εκεί βγήκε η ιστορία με τον Γεωργιανό και όλα τα υπόλοιπα και τα ερωτήματα και λέγαμε πάλι. Τέλειωσε πολύ γρήγορα ο ενθουσιασμός με την ελληνική αστυνομία. Και γίνεται εδώ η συνέντευξη τύπου, πάει να χάρει και ο κύριος ο Χρυσοχοίδης μετά από λίγο καιρό να πει. Εντάξει, πάλι βλακεία είπε. Το Έλληνας την έκλεψε, Έλληνες την επέστρεψαν. Αυτό τι είναι, Κωνσταντίνος την έχασε, Κωνσταντίνος θα την πάρει. Για τον παλαιολόγο. Ναι. Δηλαδή, το είπε για να μην το λέμε ρατσιστή. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί το είπε. Είναι αυτά τα λογοτεχνικά. Οι δρόμοι μυρίζουν βρωμάνε ιό και μυρίζουν αρρώστια και κάτι τέτοια. Ο λογογράφος του Χρυσοχοίδη. Όχι, βασικά πιστεύω ότι ο Χρυσοχοίδης θα γράφει μόνος του. Ναι, ναι, μωρέ. Γιατί εκτός αν έχει βρει κάποιον που είναι η αδερφή ψυχή του. Δημουλίδου. Είναι κάποιος που σκέφτεται σαν. Ναι. Ακροδεξιά κατήλα και ποιήση. Ένα μείγμα τέτοιο, ας πούμε. Ναι, ναι. Η Δημουλίδου είναι καλή. Που έλεγε εκεί πέρα για τον Μπαμπίνο. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, γίνεται εκεί στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας μέσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πέφτει ο πίνακας. Γίναμε και θέμα στο BBC. Δεν ότι ασχολούμαστε μόνο εμείς. Ασχολήθηκε και ο Τζαμ BBC. Είναι αστείο, ρε παιδιά, πώς το κάνουμε τώρα που τσέπεσε ο Πικάσο. Είναι αστείο. Εμείς θέμε. Ναι. Το είχε το BBC εκεί πέρα, ήταν κάπως. Ήταν ξεφτιλούλιτσι. Δεν βοηθάει ότι υπάρχει μια ταινία του Mr. Bean που αφορά ακριβώς την καταστροφή εκεί της Whistler's Mother. Ναι, που είναι ο Mr. Bean που το κάνει εκεί με τον Ασβέστη. Και είναι πολύ κλασική ταινία. Είναι η πρώτη ταινία Mr. Bean, δεν ξέρω, που βγήκε μετά το επεισόδιο. Ναι. Που υπάρχει τώρα κάποιο προαίρετη κάνει τη σύνδεση Mr. Bean Κυριακός Μητσοτάκης, δεν ήθελε πολύ να ξεκινήσει το πράγμα. Οι Άγγλοι τώρα είναι και κακόβουλοι, ξέρεις, είναι βρετανική προπαγάνδα. Γιατί ζητάμε και τα Αλγίνια, τρομάρα μας. Εσείς τα ζητάτε. Εγώ έχω προτείνει ένα σωρό λύσεις έχω προτείνει για να μας βγάλω από το αδιέξοδο, αλλά άλλα χίλια χρόνια χωρίς τα Ελγίνια, λέει ο Μπερσέκερ. Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά. Rowan Atkinson, link at BBC κανείς. Κάτι μου λένε για το, μας λένε για τον ήχο. Όχι, εντάξει, είμαστε. Ναι, και πάλι δεν μπορείς να πεις λοιπόν μπράβο στην ελληνική αστυνομία. Το επισκίασε. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν το έχει. Of the tortured men, the member of Andy in the days before the army came. Please remember Victor Hara in the Santiago Stadium. Ever that was Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy and the Cuban Sun. For Castro is the color is a redder than. Washington bullets won Castro Day. Castro is the color. The bullet in the spray of lead. Και θα βγει ένας Μπαλάσκας, λέει, και θα λέει: από την πρώτη στιγμή ξέραμε που βρισκόταν. Απλώς έπρεπε να τον κάνουμε να παραδοθεί από μόνος του. Παιδιά, όταν η αστυνομία έχει σχέδιο, το σχέδιο αυτό ισχύει παντού. Mm-hmm. Να έχετε πίστη, οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν. Και τον πίνακα σκόπιμα τον έριξαν για να στραφεί η προσοχή του κοινού σε αυτό που έγινε, γιατί αλλιώς δεν θα δίναμε καμιά σημασία. Να σου πω την αλήθεια: αυτό το σκεφτόμουν. Το συζητούσα κιόλας με έναν φίλο χθες το βράδυ. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε οικονομική επικαιρότητα. Το λέει ο Βαρουφάκης αυτό. Το γεγονός ότι δεν έχουμε οικονομική επικαιρότητα αυτή την περίοδο είναι επιλογή. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορείς να αποφασίσεις ότι ας μην συζητάμε για την. Καλά, για την θα έχουμε. Ναι, εντάξει. Θα έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Σαν να μην συμβαίνει. Μη μου αγχώνεσαι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ήσυχος. Ναι. Έρχεται πακέτο το μεσοπρόθεσμο. Μέχρι το 25 κατατίθεται στη Βουλή, νομίζω αύριο. Και έρχεται και το ασφαλιστικό. Οπότε μια χαρά, ο Ιούλης θα έχει οικονομία. Ναι. Το γεγονός ότι μας ζούμε σε μια επικαιρότητα εκτός της οικονομίας είναι μια επιλογή. Δηλαδή είναι μια επικαιρότητα η οποία, αν το παρατηρήσεις τώρα, είναι κάπως περιστρέφεται γύρω από εντυπωσιακά γεγονότα που εξαντλούνται γρήγορα. Έχουν ότι είναι γουστόζικα αυτά. Ή είναι γουστόζικα ή είναι τρομακτικά. Mm-hmm. Είναι, ξέρω εγώ, περιστατικά βίας και τέτοια. Αλλά η συστημική βία και η καταπίεση προχωράει ακάθεκτη. Δεν θα έχουμε καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Απλώς θα είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε η συζήτηση να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Όταν ο Τσίπρας πάει τον κατώτατο στο 800. Ναι. Αυτό δεν χρειάζεται. Αφού θα... Τότε, θα πιάσει αυτή τη φορά αυτή η λογική της ανάθεσης. Ναι, πάμε. Ναι. Όταν θα πιάσει. Ένα καβαλέτα από το πλαίσιο θα δούλευε μια χαρά 25 ευρώ, λέει ο Μίχο Μάτωσης. Παιδιά, η IKEA 15 ευρώ, βγάλαν και διαφήμιση. Κράζανε την ελληνική αστυνομία. Τους τρολάραν. Επίσημος λογαριασμός. Είχε hashtag Picasso και έλεγε ιδέες δίνουμε, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εμείς ιδέες δίνουμε, ναι. Εγκρίνουμε. Πριν πάμε σε διάλειμμα, θα ήθελα να πω, μια που μου αφορά λίγο έτσι. Παραδίπλα κάνουν επίτιμη διδάκτορα την Κατερίνα Σακελαροπούλου στη νομική του Απιθύτα. Και εκτός από ότι είναι νομική και εγώ ήμουν στην ΟΠΕΤΕΛ, πάνω ήμουν δίπλα, πάντα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι τιμές που κάνουν και το Απιθύτα κάνει συχνά που κάνουν επίτιμους διδάκτορες. Το έχουμε συζητήσει νομίζω. Δηλαδή είναι να βάλεις μια λίστα με όσοι είναι επίτιμοι διδάκτορες σε ελληνικό πανεπιστήμιο, που είναι ο Γιούνκερ, ας πούμε, είναι η μισή Ευρωπαία αξιωματούχη. Δεν ξέρω αν είναι ο Ρέγκλινγκ, μπορεί να είναι κανένας Ντάισεμπλουμ, αν και παίζει και Ακαδημία Αθηνών. Να πάρει κανένα πτυχίο κι αυτός. Ναι, παίζει και Ακαδημία Αθηνών δυνατά σε κάτι τέτοια. Και τώρα είναι, βραβεύουμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι και η Πρετανία Παπαϊωάννου που, όπως και να το κάνουμε, το θέλει το ΜΑΤ με στη σχολή. Δηλαδή της αρέσει αυτή η κατάσταση της Πριτανίας στο Απιθύτα. Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Και έχουμε άλλη μια απόφαση που τιμάει το ιστορικό πανεπιστήμιο. Να βλέπουμε και την πρόεδρο που μπας και πει και τίποτα. Γιατί δεν το ανοίγει πολύ το ρημαδί. Δεν το ανοίγει. Το άνοιξε με το βιτριόλι, με την επίθεση στους παπάδες. Α, ναι, δεν το πήρα χαμπάρι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Που είχες τη γυναικοκτονία στα αγγλικά νερά, είχες μετά το μπαράζ επιθέσεων που βγήκανε. Στον Άγιο, όπου ήτανε, στα Πετράλωνα, νομίζω Άγιο Παντελεήμονα, ήταν αυτές οι 2-3 υποθέσεις σοκαριστικές με τους βιασμούς. Και γίνεται η υπόθεση με το βιτριόλι εκεί στη Μονή και η Σακελαροπούλου δηλώνει σοκαρισμένη για αυτήν την υπόθεση. Τι να πω, ρε Θάνο. Κοίταξε, οι ευαισθησίες του καθενός τώρα δεν μπορείς να τις διαπραγματευτείς τώρα με όλο τον κόσμο. Εμάς, ας πούμε, μας συγκίνησε επειδή είμαστε φιλότεχνοι, mm-hmm. επειδή πού μας χάνεις, πού μας βρίσκεις. Έχω κάνει αντιγραφές Πικάσο, θέλω να πω. Παπά. Δεν το έχω πει αυτό. Είναι μια πτυχή του εαυτού μου για την οποία δεν έχω μιλήσει. Γιατί το λες αυτό τώρα και όχι το πρωί, ας πούμε. Μου φύγαν τα δέκατα κατευθείαν. Ναι, έχω κάνει με κάρβουνο. Έχω κάνει κάποιες αντιγραφές Πικάσο. Τα πουλάω σε καλές τιμές. Ναι. Μέχρι εκεί δεν έχω προχωρήσει τη ζωγραφική, παιδιά. Κάποιες αντιγραφές αξιοπρεπείς έχω κάνει. Τίποτα, με 10 χιλιάρικα, 12, 15 ας πούμε, μπορείτε να πάρετε τον πίνακα. Λοιπόν, στο chat έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Μας έχετε βάλει Σίλα Σεραφείμ, μας έχετε βάλει Βλάση Τσάκα. Κωνσταντίνε, αυτός ο καραφλός εκεί πέρα, έτσι λίγο εύσωμος, είναι μια μεγάλη μορφή που κάποια στιγμή πρέπει να σου μιλήσω. Ναι. Δεξιά από το Εθνική Πινακοθήκη, έψαχνε άραβα με λιστάνα. Okay. Θα δυσκολευτείς να πιστείς ότι έχει γίνει στα αλήθεια αυτό που... είναι αυτό το υποδοσιακή αναφορά που ο πουλής δεν θα καταλάβει. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτό σαν να λέτε μυστικά μπροστά μου, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, 3 λεπτά διάλειμμα και επιστρέφουμε. Thank you. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμήλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Είχαμε πει ότι θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο. Είναι δικηγόρος, τον γνωρίζετε από την αρθρογραφία του και την παρουσία του στα social media. Έγραψε δύο μικρά σχόλια για την εθνική στρατηγική ΛΟΑΤΚΙ Πλας ισότητας. Οπότε με αυτή την αφορμή ζητήσαμε να κουβεντιάσουμε μαζί του για να του ζητήσουμε ένα σχόλιο για αυτή την εξέλιξη. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλετε να μας πείτε, ας ξεκινήσουμε πριν να πάμε στην κριτική που έγινε, το υπόνοιμα που κατέθεσε η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ας ξεκινήσουμε από μερικές δικές σας επισημάνσεις. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι πώς το είδατε. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με λάθη. Λάθη που δεν θα περίμενε κανείς, αλλά λάθη. Και υπάρχουν και κάποια ζητήματα που αγγίζουν πιο ευαίσθητα ζητήματα. Θέλετε να τα πούμε με τη σειρά? Κοιτάξτε, θα σας πω βεβαίως. Οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ, αυτό τρία πράγματα περιμέναμε από την Επιτροπή της Εθνικής Στρατηγικής. Να πει πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει γάμος στην Ελλάδα και πρέπει να θεσμοθετηθεί. Να πει ότι δεν υπάρχει τεκνοθεσία. Άμα πει βέβαια το γάμο, η τεκνοθεσία είναι κάτι το οποίο είναι αναπόσπαστο στοιχείο, αλλά δεν υπάρχει ούτε τεκνοθεσία για το σύμφωνο συμβίωσης. Και το τρίτο που περιμέναμε να πει και το είπε, είναι ότι η ταυτότητα φύλου, όπως γίνεται, η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου έχει πάρα πολλά προβλήματα και καλό θα ήταν να μην γίνεται πια δικαστικά, και αυτό σας το λέει τώρα ένας δικηγόρος, να γίνεται με μια απλή δήλωση του ατόμου στο ληξιαρχείο. Λοιπόν, αυτά τα τρία βασικά πράγματα περιμέναμε και πολλά άλλα βέβαια, τα οποία ήταν πιο αναλυτικά, όπως ότι απαγορεύεται η αιμοδοσία στα γκέι άτομα και στα τρανς άτομα, κάτι το οποίο θα έπρεπε να εξαλειφθεί κάποια στιγμή. Είμαστε μία από τις 19 χώρες μόνο που το επιτρέπουμε, που το απαγορεύουμε, και πρέπει και αυτό να καταργηθεί. Και βέβαια να επεκταθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής ζωής. Για να ξεκινήσω τώρα από το τελευταίο, που αφορά ας πούμε την ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων. Ένα τεράστιο πρόβλημα είναι ότι αυτή η νομοθεσία που υπάρχει το 2016 δεν αφορά την εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση που έχουμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα των διακρίσεων, του εκφοβισμού, του bullying σε βάρος των παιδιών, καθηγητές που δεν είναι εκπαιδευμένοι κλπ. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και σας θυμίζω ότι αναδείχθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα με την φοβερή αυτή η νομοθεσία στην Ουγγαρία, που καταδικάστηκε από αρκετές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν ήθελε η Ουγγαρία καθόλου να υπάρχει προώθηση τέτοιων ζητημάτων στο σχολικό περιβάλλον. Λοιπόν, εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα, ότι ο νόμος του 16 δεν απαγορεύει τις διακρίσεις στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα λύκεια, ακόμα και στα ιδιωτικά φροντιστήρια, που θα έπρεπε επίσης να απαγορεύονται διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Με αποτέλεσμα να έχουμε διακρίσεις τεράστιες. Υπάρχουν τρανς άτομα που έχουν εκδιωχθεί από σχολεία επειδή οι συμμαθητές αλλά και οι καθηγητές ήταν προκατηλημένοι, είχαν τεράστιες προκαταλήψεις απέναντί τους, με αποτέλεσμα άτομα να μην μπορούν να τελειώσουν το σχολείο. Και πολύ χειρότερες περιπτώσεις, άτομα που αυτοκτόνησαν από την ασφυκτική πίεση λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού, μαθητές, άνθρωποι που τους θρηνούμε σήμερα γιατί δεν άντεξαν την πίεση ή τέλος πάντων έπεσαν θύματα τέτοιου είδους εκφοβισμού. Γράφεται ότι. Συγγνώμη, μόνο ένα μικρό σχόλιο. Γράφεται ότι ο νόμος του 16 ορίζει την εφαρμογή της μη διάκρισης μόνο στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ουσιαστικά έτσι μένει όλο το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα απ' έξω, και αυτό είναι ένα σοβαρό κενό το οποίο δεν θεραπεύεται με την πρόταση αυτή. Καλά το έχω καταλάβει. Ακριβώς. Είναι μια τεράστια παράληψη. Δηλαδή αυτό ήταν το πρώτο που περιμέναμε όταν στο κεφάλαιο της εκπαίδευσης. Έχει ωραίες προτάσεις για την εκπαίδευση, να βγει εγκύκλιος, να εκπαιδευτούν οι καθηγητές στα θέματα αυτά. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα, που λέει ότι πρέπει να τιμωρείται κιόλας όποιος κάνει αυτό το λάθος και πρέπει να απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, δεν το έχει κάνει. Και ξέρετε, υπάρχει η εξής ρητορική από την πλευρά της Επιτροπής. Δεν είμαστε νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Δηλαδή ότι εντάξει, δεν θα κάτσουμε να πιάσουμε μία-μία τις νομοθετικές διατάξεις. Όμως, στο κεφάλαιο της υγείας, που επίσης υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, γιατί ο νόμος του 2016 δεν καλύπτει ρητά, λέει δηλαδή ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου δεν αφορούν τα θέματα της υγείας, εκεί μόνο για θέματα φύλου ή θρησκεύματος επιτρέπεται η απαγόρευση, απαγορεύεται η διάκριση. Ενώ στην υγεία λοιπόν έχει πει ότι ναι, πρέπει να επεκταθεί ο νόμος του 2016 για την εκπαίδευση που έχει ξεχάσει. Άρα μην μας λένε ότι δεν είναι νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Το έχουν πει αυτό ακριβώς το θέμα σε άλλο τομέα, που είναι η υγεία και η κοινωνική προστασία. Έπρεπε λοιπόν να το κάνουν και για την εκπαίδευση. Για μένα είναι το τεράστιο, κατεξοχήν μεγάλο φάουλ που έχει αυτό το πόρισμα. Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Υπάρχει και εκεί ένα ζήτημα, ότι ουσιαστικά αρνείται να μπει σε αυτό η πρόταση που γίνεται. Λέει ότι. Μήπως μετακινηθήκατε, γιατί χάσαμε λίγο το, χάλασε λίγο το σήμα. Η Επιτροπή της Εθνικής Στρατηγικής για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή λέει όμως ότι δεν μπορεί να. Δεν είναι μέσα στην εντολή της όλο το ζήτημα αυτό. Μα ποια εντολή? Εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ απλό πράγμα. Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο για τα στρέτ ζευγάρια. Αυτό λέει ο νόμος. Ή για τις γυναίκες που συζούν με άντρες. Αυτή είναι η διατύπωση του αστικού κώδικα από το 2002. Μπορούσε δηλαδή η Επιτροπή πολύ απλά, χωρίς να υπερβεί την αποστολή της, αντιθέτως, αυτό και αν είναι μέσα στην αποστολή, να πει ότι η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι ένας από τους δύο τρόπους με τους οποίους τα ομόφυλα ζευγάρια αποκτούν παιδιά. Αυτός είναι. Δηλαδή, αν δεν έλεγε αυτό, και δεν λέει και την τεκνοθεσία βέβαια, έτσι. Στην τεκνοθεσία σας είπα, δεν την υποστηρίζει πρώτα απ' όλα ως διατύπωση. Δηλαδή, ο όρος τεκνοθεσία δεν υπάρχει πουθενά μέσα στην Εθνική Στρατηγική ΛΟΑΤΚΙ Ισότητας. Ακολουθεί να καταλάβω κάτι, να ζητήσω μια διευκρίνηση εδώ. Με ποιο σκεπτικό λέει ότι, ότι υπερβαίνει την εντολή που έχει λάβει? Μου φαίνεται παράλογο, δεν μπορώ να καταλάβω. Ότι δηλαδή θα έπρεπε να μπει σε υποθέτω τώρα, έτσι, ότι θα έπρεπε να μπει σε λεπτομερείς διατάξεις. Α, είναι ένα ολόκληρο, ότι είναι θα ήταν μια υπερβολική λεπτολογία, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ ειδικό ζήτημα. Δεν είναι και τόσο. Ναι, ενώ είναι δύο διατάξεις του αστικού κώδικα, έτσι, δεν είναι κανένα φοβερό σύστημα και καμία χάρτα. Πρέπει να αναθεωρηθεί συνολικά. Δύο λέξεις είναι. Με αυτό το σκεπτικό δεν μπαίνει στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, γιατί ξεπετάει λέγοντας ότι κάπως οι έμφυλες διακρίσεις πρέπει, ας πούμε, να απαλληλθούν. Το λέει δηλαδή εμέσως, αλλά αφού πριν μας έχει πει ότι δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι, έλα Θάνο. Λέτε και στο κείμενό σας ότι τα υπόλοιπα είναι επικοινωνία. Και από τη στιγμή που, όπως καταλαβαίνουμε, λείπουν όλα τα βασικά, και βλέπω ότι μιλάτε με θετικά σχόλια και για τρεις καθηγητές που συμμετείχαν στην Επιτροπή, αλλά όχι για την δουλειά που κάνανε, και αυτό θα είναι ένα αντεπιχείρημα της κυβέρνησης. Μα είναι κορυφαίοι στο τομέα τους κλπ. Τελικά, για να γίνω λίγο πιο έτσι όμως, είναι αυτό ένα πυροτέχνημα? Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ας πούμε, και προς το pink washing, κάτι να δώσει σοβαρές λύσεις? Αυτό δεν είναι παλόριστος άνθρωπος και μπορέσει να πει θετικά την Επιτροπή όταν εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μισό λεπτάκι, γιατί τώρα σας χάσαμε, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Τώρα? Ναι. Εγώ εντελώς καλόπιστα είδα την συγκρότηση της Επιτροπής. Γιατί να σας πω και κάτι, δεν ήταν και πρωτοβουλία εδώ που τα λέμε της ελληνικής κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θέλει να ενισχύσει τα κράτη-μέλη που θα έχουν εθνικές στρατηγικές για τη ΛΟΑΤΚΙ ισότητα. Mm-hmm. Επομένως, η κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη σε αυτό το κάλεσμα, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε, εντάξει, θα το κάνουμε και εμείς λοιπόν αυτό. Άρα, οι προθέσεις δεν είναι εξ αρχής pink washing ή οτιδήποτε. Είναι μια απόκριση σε μια ευρωπαϊκή πρόκληση, ας πούμε. Και τώρα όμως, οι καθηγητές που συμμετέχουν, οι οποίοι σαφέστατα είναι άνθρωποι υψηλού. Μισό λεπτό. Νομίζω ότι δεν είναι ζήτημα. Μιλάτε από κάποια συσκευή, από κάποιο Bluetooth ή κάτι τέτοιο? Όχι, μιλάω από το κινητό. Κατευθείαν από το κινητό. κάποιο πρόβλημα σε εμφανίζει που δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα σήματος. Θέλετε να με καλέσετε στο σταθερό? Τώρα είναι καλά. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να σας καλέσουμε σε σταθερό, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη για την διακοπή. Νομίζω ότι τώρα θα είμαστε καλύτερα. Εντάξει. Λέγαμε για την Επιτροπή. Ρώτησε ο Θάνος αν πρόκειται για ένα πυροτέχνημα, αν πρόκειται για μία από αυτές τις κινήσεις της κυβέρνησης που φαίνεται να δίνουν επικοινωνιακά, να δείχνουν ένα πρόσωπο που παρουσιάζεται έτσι να ενδιαφέρεται για αυτά τα ζητήματα, αλλά την κρίσιμη στιγμή τα βήματα δεν γίνονται. Και λέγατε ότι είστε καλόπιστος και ότι δεν έχετε αρχικά αυτή την εικόνα. Θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Και όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, η Επιτροπή καλώς ή κακώς έχει κάνει τη δουλειά της, έχει παρουσιάσει ένα κείμενο. Από εκεί και πέρα όμως, το αν η κυβέρνηση θα αποδεχτεί το κείμενο και θα αναλάβει τις νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες που χρειάζονται, είναι προς απόδειξη. Δηλαδή ακόμα περιμένουμε να δούμε εάν θα προχωρήσει στη θεσμοθέτηση του γάμου, όπως έχει προτείνει η Επιτροπή, αν θα γίνουν οι υπόλοιπες ενέργειες και οι νομοθετικές, αλλά και οι διοικητικές, για να σταλούν οι εγκύκλοι στα σχολεία, να εκπαιδευτεί το προσωπικό κλπ. Υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε αν θα ανταποκριθεί η κυβέρνηση, για να κρίνουμε τελικά αν όντως αυτό είχε ένα νόημα ή ήταν μόνο μια φωτογραφία και μια αφορμή για φωτογράφηση, για δημόσιες δηλώσεις την ημέρα που η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θυμάται, έχει τη μνήμη των γεγονότων του Stonewall και των αντιδράσεων απέναντι στην κρατική βία. Η εμπειρία μας πάντως από την μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ θετική. Έτσι δεν είναι? Ναι, συμφωνώ. Θα θυμίσω ότι όταν ο κ. Μητσοτάκης ήταν στην αντιπολίτευση, είχε καλέσει πάλι τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα το 2017 νομίζω, και λίγους μήνες μετά, όταν εκλήθη να ψηφίσει τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, παρόλο που είχε υποσχεθεί στην κοινότητα ότι θα το στηρίξει, έφερε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Σας θυμίζω τη δήλωση με τον εξωγήινο, η οποία σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία τότε δεν δέχτηκε την αποψυχιατρικοποίηση της ταυτότητας φύλου, που όλη η επιστημονική κοινότητα την υποστήριζε φυσικά και οι διεθνείς οργανισμοί, και ξαφνικά είπε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο εκείνο και θα έφερνε δικό της, υποτίθεται, όταν θα γινόταν κυβέρνηση, πράγμα το οποίο δεν το έκανε, ευτυχώς, γιατί είδαμε ποιο θα ήταν αυτό. Είχε φέρει ένα σχέδιο νόμου τότε η Νέα Δημοκρατία, το οποίο έλεγε ότι πρέπει μόνο με χαρτί ψυχιάτρου να μπορεί ένα άτομο να μεταβάλει τα εγγραφά του. Κάτι το οποίο δεν αντιστοιχούσε στις υποσχέσεις που είχε δώσει ο Μητσοτάκης όταν είχε καλέσει την εκπροσώπους τέλος πάντων των οργανώσεων των ΛΟΑΤΚΙ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και την έκθεση, το υπόμνημα της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τα που αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα. Ναι. Είναι η επόμενη αναρτήση στο ιστολόγιο σας. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτή η Επιτροπή. Είναι θεσμοθετημένο όργανο της ελληνικής πολιτείας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι απλά μια ΜΚΟ, και δεν το λέω αρνητικά το ΜΚΟ, ένας φορέας που ασχολείται με τα δικαιώματα κλπ. Ναι. Είναι ένα μέρος της πολιτείας που αυτός είναι ο ρόλος του, να υποδεικνύει τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, να θέτει προβληματισμούς σε ενστάσεις. Χαίρομαι που επικροτείτε το πώς το έθεσα. Και είχαμε και λίγες μέρες πριν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, βέβαια. Και όπως σχολιάζετε και εσείς, η ΕΔΑ κινείται πιο μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Η ΕΔΑ έχει θέσεις για τα δικαιώματα από το 2004. Αυτή ήταν που είχε πρώτη προτείνει τον νομοθέτη να θεσπίσει το σύμφωνο συμβίωσης με μια γνωμοδότηση που είχε δώσει το 2004. Και μέσα στα χρόνια άρχιζε να διανθίζει τις θέσεις της ως Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων Ανθρώπου και έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο που σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα το υπόμνημά της που έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή για την Στρατηγική και το οποίο είναι ό,τι πιο προωθημένο υπάρχει αυτή τη στιγμή από ελληνικό κρατικό όργανο όσον αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα. Δηλαδή και ο γάμος είναι κάτι που το προτείνει η Εθνική Επιτροπή να θεσμοθετηθεί χωρίς αστερίσκους, χωρίς κάποια εξαίρεση, χωρίς δηλαδή περιορισμούς όπως πολιτικός γάμος. Γάμος. Ο γάμος είναι ένας ενιαίος θεσμός που προβλέπεται από το νομικό σύστημα. Αν αρχίσεις και λες πολιτικός γάμος, δηλαδή ξεχνάμε ότι κάποια θρησκεύματα, κάποια δόγματα μπορεί να ιερολογήσουν και έναν θρησκευτικό γάμο ομοφυλών. Υπάρχει ακόμα και αυτό. Άρα, μιλώντας για γάμο συνολικά. Πρακτικά, τώρα, συγγνώμη που δεν το γνωρίζω αυτό. Πρακτικά υπάρχει αυτό, συμβαίνει. Βεβαίως και υπάρχει. Και υπάρχουν μάλιστα Έλληνες που έχουν συνάψει θρησκευτικούς γάμους στο εξωτερικό. Και όταν θα έρθουν στην Ελλάδα αυτοί οι γάμοι, όταν θα έχει αναγνωριστεί ο γάμος μόνο ως πολιτικός, δεν θα μπορούν να αναγνωρίσουν τους γάμους τους που έχουν κάνει στο εξωτερικό. Αυτό το έχει προβλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ στο δικό του νομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα, λέγοντας ότι γενικά οι γάμοι αναγνωρίζονται από τους Έλληνες του εξωτερικού. Απλά για τους γάμους που τελούνται στην Ελλάδα περιορίζεται μόνο στον πολιτικό γάμο. Αυτό είναι το λάθος, αν θέλετε, ή μάλλον τέλος πάντων η έκπτωση που κάνει το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια είναι και η έκπτωση που κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί δεν αναγνωρίζει καν τους γάμους του εξωτερικού, η Εθνική Στρατηγική για τη ΛΟΑΤΚΙ Ισότητα. Αλλά όταν αρχίζει τις εκπτώσεις, ξέρετε, όταν με το καλημέρα αρχίζουμε να κόβουμε κομματάκια, όταν πάει νομοθέτη, ο νομοθέτης μπορεί να το δει ως, αφού επιτρέπεται να κάνουμε περιορισμένη αναγνώριση του γάμου, ας κόψουμε και κανένα άλλο δικαίωμα, όπως για παράδειγμα η τεκνοθεσία που είναι η καυτή πατάτα σε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε δύο ερωτήσεις, ναι, πέρα από το chat. Ναι. Και είναι για δύο διαφορετικά ζητήματα, αλλά έχει το καθένα την σημασία του. Το ένα είναι για το θέμα της αιμοδοσίας, το αναφέρατε σε ένα σημείο που είναι εντελώς οπισθοδρομική και ο κανόνας που εξαιρεί τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και που συμπληρώνουν και τη σχετική φόρμα και νομίζω έπαιξε και λίγο στα social media πρόσφατα. Ισχύει από πολύ. Και είναι και μερικές δεκαετίες σε ισχύ, αν δεν κάνω λάθος. Και το άλλο είναι τι γίνεται με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, που να θυμίσω εδώ σε όσοι και όσοι μας ακούνε ότι μπήκε ως υπόσχεση μετά την υπόθεση Λιγνάδη, πανηγυρικά κιόλας, και περιμένουν να δούμε τώρα από Σεπτέμβρη πώς θα εφαρμοστεί. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πρώτο. Η αιμοδοσία, όπως είπατε, είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων Ανθρώπου, αλλά και η Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα. Είναι μια παλιά απαγόρευση, η οποία δυστυχώς ακόμα και σήμερα προβλέπεται. Όταν ένα άτομο πάει να δώσει αίμα στους φορείς της εθελοντικής αιμοδοσίας, πρέπει να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είχε καμία σχέση με άτομο του ίδιου φύλου από το έτος 1977 και μετά. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεμείνει, όπως είπατε, από τα παλιά τα χρόνια που δεν υπήρχε επαρκής τρόπος για να ελεγχθεί το αίμα όσον αφορά τον HIV. Τώρα όμως υπάρχει και συνεπώς δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η διάκριση εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων που θέλουν να δώσουν αίμα. Τώρα για το θέμα της προστασίας στο σχολείο, έχουμε και άλλες βέβαια νομοθετικές. Συγγνώμη, μια μικρή διακοπή εδώ. Έχουμε μια ερώτηση τώρα, λέει, είναι ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά ας το ρωτήσουμε. Τι νομικές επιπτώσεις θα αντιμετώπιζε, μας ρωτούν, κάποιος ο οποίος είχε σεξουαλική επαφή με άτομο του ίδιου φύλου, έχει ελεγχθεί δεν έχει κάποιο νόσημα και θέλοντας να δώσει αίμα σημειώνει ενσυνείδητα ψευδώς στην ιατρική φόρμα ότι δεν είχε επαφή. Οι επιπτώσεις μπορούν να είναι ποινικές. Δηλαδή, επειδή όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε, αν κάποιος θέλει να κάνει κακό στον άλλον και αν αυτός ο άλλος έχει κάνει αυτό που λέτε και έχει ανεβάσει τη φωτογραφία του στα social media και εγώ θέλω να του κάνω κακό, μπορώ να πάω αυτή την υπόθεση, επειδή είναι υπεύθυνη δήλωση, και αν δηλώσεις ψεύδεις την υπεύθυνη δήλωση, μπορεί να κανονικά να πας κατηγορούμενος σε ένα ποινικό δικαστήριο. Μπορεί κάποιος λοιπόν να τον καταγγείλει, να κάνει μια μήνυση και να πει: λέει ψέματα, ήταν ο ερωτικός μου σύντροφος μέχρι τώρα και ψευδώς δήλωσε ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση κλπ. Και μπορεί να πάει κατηγορούμενος δηλαδή τελικά κάποιος, γιατί η υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1986 έχει ένομη συνέπεια, είναι ποινικό αδίκημα το να δηλώσει ψευδώς, και να κάποιος να τραβιέται στα δικαστήρια, ας το πω έτσι. Ήταν μια μορφή πολιτικής ανυπακοής, ας πούμε. Εκδικηθεί, ας πούμε. Εντάξει. Εντάξει. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Πάμε στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Το θέμα αυτό είναι ευρύτερο και σαφέστατα δεν περιορίζεται στην νομοθεσία. Επίσης, από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες για το σχολικό εκφοβισμό που ξεφεύγουν, της ΛΟΑΤΚΙ διάστασης και αφορούν γενικότερα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες από το Υπουργείο Παιδείας που θέλουμε να δούμε και θα παρακολουθήσουμε έτσι πολύ στενά εμείς που ασχολούμαστε πώς θα υλοποιηθεί. Γιατί και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει δώσει και πολύ καλά δείγματα πάνω σε αυτά τα θέματα. Σας θυμίζω ότι το θέμα στις εξετάσεις που έπεσε την προηγούμενη εβδομάδα στα ΕΠΑΛ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Που έλεγε ότι η διάδοση της ομοφιλοφιλίας εντός εισαγωγικών είναι λόγος για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Δηλαδή, κάποιος μαθητής έπρεπε να το απαντήσει αυτό, το οποίο ήταν αντιεπιστημονικό και κακοποιητικό. Τώρα, το Υπουργείο θέλει να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, το οποίο περνάει και από την νομοθέτηση βέβαια. Αλλά πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα το συντάξουν, τι περιεχόμενο θα έχει. Είναι μια δουλειά σε πρόοδο αυτό, πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Ναι, πρακτικά αυτό είναι κάτι το οποίο έχει παρατηρήσει αρκετός κόσμος. Δηλαδή ότι λέμε να υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αλλά με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα δεν θεωρείται απίθανο να έχουμε μεν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αλλά να έχει αυτές τις φωτογραφίες, αυτά τα σχέδια που βλέπουμε από τις οικογένειες του 50 που είναι μαμά, ναι, μπαμπάς, παππούς, γιαγιά και η οικογένεια όλοι μαζεμένοι, και στην ουσία είναι μια αναπαραγωγή των στερεοτύπων αυτών εναντίον των οποίων μιλούμε. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι επειδή ξέρουν ότι τους παρακολουθούμε ανά πάσα στιγμή και υποβάλλουμε σε διαρκή κοινωνικό, ας το πω έτσι, έλεγχο ή και δημοσιογραφικό, εσείς από τη δικιά σας πλευρά, οτιδήποτε υπάρχει, θεωρώ ότι θα το κάνουν με προσοχή. Είμαι καλόπιστος. Αν δεν το κάνουν όμως, ξέρετε, μετά πάλι θα βγούμε στα κεραμίδια και θα σχολιάσουμε, ας πούμε, ότι κάτι μπορεί να είναι κακοποιητικό. Και ενδεχομένως να είναι και αντίθετο και στις προτάσεις αυτές από την Εθνική Στρατηγική Ισότητας και την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ένα σχόλιο για τα non-binary άτομα. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε εξηγώντας τους ακροατές τι σημαίνει και ποιο είναι το κενό στην συζήτηση που γίνεται, ναι, τώρα. Κοιτάξτε, εγώ είχα την τύχη να είμαι και δικηγόρος non-binary ατόμων όταν πήγαμε στα, ναι, δικαστήρια για να διεκδικήσουμε αυτά τα άτομα τα οποία. Η ταυτότητα φύλου τους είναι ότι δεν ανήκουν σε ένα από τα δύο, από τους δύο πόλους. Δεν είναι ούτε άρεν, ούτε φίλοι, ούτε άντρας, ούτε γυναίκα. Βιώνει το φύλο του ως μη διαδικό, non-binary. Πήγαμε λοιπόν στα δικαστήρια και τα δικαστήρια το αναγνώρισαν αυτό ως ιδιότητα. Είπαν δηλαδή ότι πράγματι, να πω την πιο προβεβλημένη περίπτωση, το Jason Αντιγόνη, ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε και καταχωρήθηκε ως άρεν, ότι όντως η ταυτότητα φύλου του είναι μη διαδική, δεν είναι άρεν, ούτε όμως και φύλη, δεν ανήκει στο δίπολο του φύλου, άρα μπορεί να προσθέσει στο όνομα Ιάσον το δεύτερο όνομα Αντιγόνη για να θυματοδοτήσει ακριβώς αυτή την ιδιότητα. Όμως, παρόλο που το δέχτηκε αυτό το δικαστήριο μέχρι εδώ, δεν δέχτηκε τη διαγραφή του φύλου. Δηλαδή, εκεί που η ληξιακή πράξη λέει άρεν, να μπει μία παύλα. Αυτό απορρίφθηκε από το δικαστήριο και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Όμως και τα δύο δικαστήρια είπαν ότι αυτό είναι αντικείμενο για νομοθέτηση. Δηλαδή ο νομοθέτης πρέπει να έρθει και να προτείνει όχι την παύλα, αλλά μια καινούργια διατύπωση, ένα καινούριο σύμβολο για το φύλο. ένα τρίτο, μια τρίτη καταχώρηση φύλου. Αυτό είναι μια πάγια, ένα πάγιο αίτημα επίσης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και είναι και μια πραγματικότητα στη Γερμανία, στην Ισλανδία, θέλω σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. Mm. Μπορείς να δηλώσεις X, δηλαδή ένα Χ στο σημείο του φύλου. Έχει σημασία η διεθνή συζήτηση, αλλά επειδή χειρίζεστε, ξέρουμε ότι χειρίζεστε και νομικά ως δικηγόρος τέτοιες υποθέσεις, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο τι σημαίνει πρακτικά για τα άτομα που βρίσκονται, που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Πώς... Κοιτάξτε, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα άτομα αυτά βιώνουν ένα στοιχείο κακοποίησης όταν τους απευθύνεται ένα άτομο άλλο με το φύλο που τους έχει καταχωρηθεί. Δεν το θέλουν. Είναι καταπιεστικό για αυτά τα άτομα το να υποχρεωτικά να αντιμετωπίζονται ως άρενες ή ως γυναίκες. Και δεν θέλουν να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν, με τη διόρθωση της καταχώρησης φύλου, θα έχουν δυνατότητα επίσημα, όταν κάνουν μια κράτηση σε ένα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, ή όταν γράφονται σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα σχολείο, σε οποιαδήποτε υπηρεσία, να σηματοδοτήσουν τις αντωνυμίες με τις οποίες πρέπει κάποιο ο δημόσιος τομέας ή κάποιος υπάλληλος να τους απευθύνεται. Είναι ακριβώς όπως και με τα τρανς άτομα. Η ίδια προβληματική είναι, απλώς δεν μας είναι τόσο οικία, γιατί δεν είναι τόσο συνήθις η περίπτωση. Ναι. Αλλά από πλευράς ατομικών δικαιωμάτων πρέπει βέβαια και η μεμονωμένη περίπτωση να ρυθμίζεται. Εδώ δεν είναι τόσο μεμονωμένη. Εγώ έχω ήδη χειριστεί 4 τέτοιες υποθέσεις, όπου και τα 4 δικαστήρια τελικά πέφτουν πάνω στο κενό του νόμου. Κάτι το οποίο είχε ζητηθεί και το 2017 από τις οργανώσεις, αλλά δεν εισακούστηκε από τον νομοθέτη όταν ψηφίστηκε η νομική αναγνώριση ταυτότητα φύλου. Και όλοι περιμέναμε ότι τώρα η εθνική στρατηγική ΛΟΑΤΚΙ ισότητα θα περιλάμβανε αυτή τη δυνατότητα, που όμως δεν την περιλαμβάνει και είναι ένα από τα κενά που υπάρχουν και το οποίο το καλύπτει, αν θέλετε, η άλλη γνωμοδότηση, το υπόνημα της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων Ανθρώπου, που επίσης για πρώτη φορά έχουμε ένα κρατικό φορέα να λέει ότι, πέρα από τα δικαστήρια δηλαδή, ότι όντως ο νομοθέτης πρέπει να θεσπίσει μια νέα τρίτη σήμανση καταχώρησης φύλου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήταν πολύ διαφωτιστική, όπως την περιμέναμε. Ήταν ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, δικηγόρος. Καλό απόγευμα, κύριε Σωτηρόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετώ. Γεια σας. Λοιπόν, είναι 6 και 2 και εμείς σας χαιρετάμε. Αύριο πάλι αυτοί, πάλι εδώ. Γεια σας, καλό σας απόγευμα.